وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اے رسول عربی جے کریں تمہاں کہیں کم میں آئے ہو یا اللہ جے طرفاں قرآن کریم پڑھو تھا یا جے کو عمل تمہاں مومن کریو تھا اسیں تمہاں تے شاہد آئیں جڑے تمہاں یہ کم شروع کریو تھا اللہ تعالیٰ کھاں ذرے برابر کاشے زمینن ऐं आसमाननि में ग़ाइब न थी रहे ऐं न उन खां नंढी शइ ऐं न उन खां वॾी शइ मगर हर शइ लोहे महफ़ूज़ में मौजूदु आहे. अला इन औलिया अल्लाह ला ख़ौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून. ख़बरदार बेशक अल्लाह ताला जे वलियनि ते को ख़ौफ़ नाहे ऐं न उहे ॾुखोइबा. हिन आयत शरीफ़ जो मुख़्तसिर तफ़सीर हिन रीति आहे. رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے عرض کیو ویو تو اولیاء اللہ کیڑا ہیں پان کریمن ارشاد فرمایو اولیاء اللہ ہوئے آئیں جن جے دسن سان اللہ تعالی یاد اچی ونجے. از تفسیر مظہری الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ اوہے مانو آئیں جن ایمان آندو ऐं परहेज़गारी इख़्तियार कयूं. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. उन्हनि लाइ दुनिया ऐं आख़िरत में बिशारत कामयाबी जी आहे. अल्लाह ताला पंहिंजे वाइदे खे तब्दील नथो करे. इहा عظیم کامیابی آئے. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. رسول عربی تواں کے کافرن جو گالیوں غمگین نہ کن بیشک سموری عزت اللہ تعالی لا آئے وہی بدندر جاندر آئے. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبردار بے شک اللہ تعالیٰ لائے اوہ شئیوں آہن جے کے آسمانن ہیں زمین میں آہن ہیں جے کے مانو اللہ تعالیٰ کا سوائے بتن جی عباد کن تھا اوہ نتھا تھا بیداری کن مگر گمان جی ہیں اوہ تو فقط اندازہ کن تھا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله تعالى هو آهي جي تمام جي آرام لائي رات پیدا فرمائي اي رزق روزي لائي ديه پیدا فرمائيو بے شک ان گال میں نشانی آهي ان قوم لائي جي کے سمجھ رکھن تھا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. کافر چون تھا اللہ کے اولاد آئے اللہ انہیں تہمت کھا پاک آئے اے پان بے نیاز آئے اللہ لائے اوہے شئیوں آئیں جے کہ آسمانن میں آئیں ہیں زمین میں آئیں چھا تمہاں وٹ ان گال جی کا سند موجود آئے چھا تمہاں اللہ سے وہ کوڑ مریو تھا جے کو تمہاں نہ تھا جانو. قل ان الذین یفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون. رسول عربی تمہاں فرمائیو تو جے کہ مانو اللہ سے کوڑ مرین تھا وہ کامیاب نہ تھیندا. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون. ها دنیا میں انہن کے کچھ نفو حاصل تھی سکے تو ان کا پوئے اساں دا موٹر سی دو ان کا پوئے کفر سبب انہن کے اسیں دردناک عذاب چکھائیں دا سی. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون رسول عربي تماماً بكي وارن کے نوح جی خبر بدھائیو جڑے حضرت نوح پانی قوم کے چیو اے مونجی قوم جے کرے مونجی وڈی حیاتی ایں نصیحت تماں کے دکھی لگے تھی تپوئے اللہ تعالیٰ تے مجھے بھروسو آہے کوئی تمہاں تمہاں جا بت مولائے پہنجی تدبیر مضبوط کریو کوئی تمہاں موساں کھلم کھلا مقابلو کریو انکہ پوئے جے کو ورنو کوئی مولائے کریو مکھے مولت نہ دیو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پوئے جے کریں تمہاں مجھے نصیر کا انکار کریو تھا تو پوئے آؤں تمہاں کھاں کو اجور و طلب نہ تھو کریں مجھے ثواب اللہ تعالیٰ وٹ آئے مکھے فرما برداری جو حکم کہے ہوئے آئے فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ پو انہن حضرت نوح کے کوڑو سمجھو پو اساں نوح کے سند ساتن سمیت بیڑی میں نجات دینی اے اساں انہن کے جائنشین بنایو اے جن اساں جی آیتن کے کوڑو سمجھو انہن کے غرق کیو سی پو رسول عربی تماں ڈسو بے فرمانن جی پچھاڑی کیڑی تھی تھی ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ان کا پوئے اسا رسول موکلیا سدن قومن دا پوئے رسولن پنجا معجزہ آندا اوے اڑا نہ ہوا جو ایمان آنن ان تے جن جو اگ میں انکار کرے چکا ہوا اسیں کافرن جی دلن تے اڑی طرح مہر لگایو تھا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين انن پیغمبرن کا پوئے اسا انن دا حضرت موسیٰ ऐं हज़रत हारून खे फिरऊन ऐं सॼो क़ौम ॾांहुं पंहिंजे निशाननि सां पैगंबर करे मोकिलियो पोइ हिननि तकबुर कयो ऐं उहा क़ौम मुजरिम हुई पोइ जॾहिं इन्हनि वटि असांजे तरफ़ां मौजदा पहुता चयाऊं त बेशक हीअ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى چيو اچھا تواں موجدن کي جادو چو ٿا جڏهن تواں موجدا آيا ڇا هي جادو آهي ۽ جادوگر کڏهن کامياب نٿا ٿين قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ چيون چا تو اسان کي پنهنجي وڏن جي مذهب کان پھيرائين ٿو ۽ توهان ٻئي يعني هارون ۽ موسی زمين تي حڪمراني ڪندا ۽ اسين توهان ٻني تي ايمان نٿا آڻيو وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ۽ فرعون چيو مون وٽ هر قسم جا جانو جادوگر آنيو فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون پوجڙي جادوگر آيا موسى انن کي چيو ته توهان کي يقي ڪرڻو آهي سو ڀلي ڪريو ف

मगर अज़ाब जे अचण जो जेको अॻियनि माण्हुनि ते नाज़िल थियो, तव्हां फरमायो त तव्हां इंतज़ार करियो, बेशक आऊं तव्हां सां गॾु इंतज़ार कंदड़ आहियां। ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ان کان پوءِ اسان پنهنجن پیغمبرن ۽ مؤمنن کي نجات ڏني، اهڙي طرح مؤمنن کي نجات ڏيڻ اسان جي مٿان لازم آهي۔ قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين رسول عربي توهان فرمايو اي انسانو جيڪره توهان کي منهنجي دين ۾ ڪو شڪ آهي تڏهن به آئون الله کان سواءِ तव्हांजे बुतनि जी इबादत न कंदुसि, पर आऊं उन अलाह जी इबादत करियां थो जेको तव्हांखे ज़िंदगी ऐं मौत ॾिए थो, ऐं मूंखे हुकुम कयो वियो आहे त आऊं मोमिननि मां हुजां। ऐं हीअ हुकुम बि आहे त आऊं पंहिंजे दीन ते मुख़लिस हुजां ऐं तव्हां मुशरकनि मां न हुजो। ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين اي توهان الله کان سواءِ بتن جي عبادت نہ ڪريو جيڪي توهان کي نفو ۽ نقصان نٿا پهچائي سگهن، پوء جيڪڏهن بالفرض توهان ائين ڪيو ته توهان ظالمن مان ٿي پوندا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اي جيڪر الله توهان کي ڪا تڪليف پهچائي ٿو ته پوءِ الله کان سواءِ ڪو इहा तकलीफ़ लाइ नथो सघे, ऐं जेकॾहिं तव्हांजे लाइ ख़ैर चाहे थो त पोइ अलाह जे फज़ल खे को रोके नथो सघे, हुन फज़ल खे पंहिंजे बंदनि ताईं पहुचाए थो ऐं उहो ई बख़्श कंदड़ बाजारो आहे। قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل رسول عربي توهان فرمايو اي انسانو توهان وٽ توهان جي رب جي طرفان حق پهتو پوء جنهن هدايت اختيار ڪئي पोइ उन ई पंहिंजे लाइ हिदायत इख़्तियार कई ऐं जंहिं गुमराही इख़्तियार कई उन पंहिंजे लाइ गुमराही इख़्तियार कई ऐं आउं तव्हांजे कमनि जो ज़िमेदार न आहियां ऐं तव्हां उन वही रबानी जी ताबेदारी करियो जेका तव्हां ॾांहुं मोकिली वई आहे ऐं तव्हां सब्रु करियो تائیں جو اللہ تعالیٰ فیصلو فرمائے ऐं उहो ई बहितरीन फ़ैसिलो कंदड़ आहे।